Jedna była najzierzenie godzin, była to Omega z 3 osobami na pokładzie. Wszyscy cali zdrowi, podjęci przez naszą załogę. Druga interwencja, doszło do wywrotki jednostki typu Orion z 8 osobami na pokładzie, w tym 4 dzieci. Na szczęście wszyscy mieli kamizelki na sobie. Ratownicy apelują do żeglarzy o śledzenie komunikatów pogodowych i reagowanie na ostrzeżenia. To był serwis Trójki. Teraz o sporcie, Mateusz Pusiarz. Na taki start sezonu Formuły 1 warto było czekać. Wielu ekspertów przewidywało, że Grand Prix Austrii przypominać będzie większość rund poprzedniego sezonu, czyli że Mercedes zdecydowanie będzie dominował. I faktycznie bolidy zarówno Hamiltona, jak i Bottasa ewidentnie górowały nad resztą stawki, jednakże wyścig nie był nudny, jak większość z 2019 roku, bo w sumie każdy kierowca miał wczoraj problemy. Wyścigu nie ukończyło ostatecznie aż 9 z nich, w tym Max Verstappen z Red Bulla. Jako dwaj pierwsi zawodnicy metę przekroczyli Bottas i Hamilton, ale ten drugi dostał karę 5 sekund za starcie z Aleksandrem Albonem. I tę karę skrzętnie wykorzystali Charles Leclerc z Ferrari i Lando Norris z McLarena, którzy zepchnęli mistrza świata na 4 miejsce. Arcyciekawie zapowiada się zatem kolejny wyścig na Red Bull Ringu, czyli Grand Prix Styrii, bo Hamilton na pewno jest mocno podrażniony. Podobnie w piłce Barcelona, która musi gonić Real Madryt. Królewscy grali wczoraj jako pierwsi, pokonali 1-0 Athletic Bilbao i odskoczyli Blaugranie na 7 punktów. Katalończycy odpowiedzieli jednak w najlepszy możliwy sposób, ogrywając rozpędzony Villarreal 4-1, zatem walka o tytuł w Hiszpanii trwa w najlepsze. Warto zobaczyć sobie trafienie Antoana Griezmana, podcinka, że palce lizać. Oba gole Karola Linettego też są godne uwagi. Sampdoria 3-0 ograła Spal. Z kolei Napoli z Zielińskim i Milikiem 2-1 pokonało Romę i wciąż walczy o Ligę Europy. Inter przegrał 1-2 z Bolonią i praktycznie sam wyeliminował się z walki o Scudetto. Karnego w tym meczu obronił Łukasz Skorupski. W niedzielę grali jeszcze w Anglii i Polsce. W Premier League punkty nabija Liverpool, który 2-0 ograł Aston Villa. Przegrał natomiast Manchester City, 0-1 z Southampton. Dobry mecz Jana Bednarka. Przyzwoity Łukasza Fabiańskiego, choć puścił 2 gole. West Ham Newcastle 2-2. 2-2 też w Ekstraklasie. Pogoń podzieliła się punktami z Jagiellonią. 1-0 ze Śląskiem wygrał Piast. Przyjechał bardzo trudny przeciwnik, trudny rywal, który był bardzo wymagający po tym niezbyt dobrym początku. Ruszyliśmy już dobrze w momencie, kiedy Seba Milewski miał 100% sytuację. Myślę, że nasze sytuacje mimo wszystko były klarowniejsze. Także gratuluję drużynie zwycięstwa. Naprawdę w bardzo trudnym spotkaniu. Mówił Waldemar Fornalik, dla którego był to mecz numer 400 w roli trenera w Ekstraklasie. Na koniec Żużel. Sparta Wrocław zremisowała z Falubazem Zielona Góra 45-45 w spotkaniu czwartej kolejki Speedway Ekstraligi. Dla Sparty najwięcej, bo 13 punktów zdobył Anglik Ty Woffinden. W drugim niedzielnym spotkaniu GKM Grudziądz przegrał z Unią Leszno 42-48. Gości do zwycięstwa poprowadził Piotr Pawlicki, zdobywca 13 punktów. Liderem tabeli jest Unia z 8 punktami, drugi jest Włókniarz, ma 6, a trzeci Faluba z 5 punktów. Znów o sporcie po 8, będą jeszcze inne dyscypliny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz o pogodzie, a dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie na Pomorzu Wschodzie, a także na południu kraju przelotne opady deszczu. Mogą wystąpić burze. W czasie burz prognozowana suma opadów od 10 do 15 mm, tylko na Podkarpaciu może to być około 20 mm. Temperatura od 20 stopni to w Koszalinie, 21 w Gdańsku, Szczecinie i Gorzowie, 21 w Zielonej i Jeleniej w Górze, 23 w Poznaniu, Olsztynie, Suwałkach, Bydgoszczy, Toruniu i Warszawie, 24 stopnie w Łodzi, Białymstoku i w Wrocławiu, 25 w Zakopanem, Opolu i Lublinie, 27 w Rzeszowie, Katowicach i Kielcach, a w Krakowie i w Przemyślu najcieplej 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Zawsze potrafię zachować spokój. Pomaga mi Valerin Max. Valerin pozwala mi przetrwać złe humory szefa. Przestałam się denerwować wizytacjami teściowej. Valerin Max to lek ziołowy o wysokiej dawce. A mimo to nie uzależnia. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po siódmej dostali państwo właśnie pozdrowienia z Nowej Zelandii, z Christchurch, od pani Izabeli. Melduję, że słucham wieczorową porą z synem Jonaszem cały czas. Zimowe wakacje właśnie trwają w Nowej Zelandii. 2 tygodnie przerwy po drugim semestrze, jeszcze 2 semestry i będą letnie wakacje. Taki system u nas chodzących do góry nogami. Syn czeka na doktora Rożka. No to jeszcze tak 5 minut i będzie spotkanie. A mówiliśmy o tym, że czasem pomidory smakują truskawkami, albo odwrotnie, truskawki pomidorami, albo truskawki poziomkami, albo... Chciałem zapytać, czy te przetwory z truskawek, o których mówił redaktor, to będą na pomidorówkę, czy na dżem truskawkowy? To się okaże, co z tego wyjdzie. To jeszcze tak do redaktora Filipa zdaje się 2 słowa. 2-2 i 7-3, ranek @polskiradio.pl, 71335. Something just didn't feel right. Oh, I tried diving even though the sky was stormy. I just wanted to get back to where you are. jak raz równiutko jest kwadrans po 7 rano. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, dzień dobry. Jak tam? Przeżył pan weekend jakoś? Patrzę, ja w ogóle ledwo żyję, w ogóle ledwo wstałem. Co się stało? Nie wiem, co mnie podkusiło, ale wczoraj do 3 nad ranem obserwowałem Jowisza, Saturna, no i Księżyc. No, powiedzmy, Księżyc to jest pół biedy, bo on często jest, ale Jowisza, Saturna było tak pięknie widać. No, wziąłem aparat swój, nie chciało mi się teleskopu rozmontowywać. Żałuję, może dzisiaj to zrobię, ale zwykłym aparatem tak pięknie, tak czysto było, że zrobiłem zdjęcia księżyców Jowisza. I to jest w ogóle rewelka. No dobrze. 4 takie kropeczki malutkie, normalnie było widać super. Jak pan ma zwykłą lornetkę, to akurat szansa na to, nie. Żeby... Przy sobie nie, ale może w domu gdzieś, może na strychu. To proszę zerknąć. No dobrze, brakowało mi tylko jednego określenia. Do 3 rano oglądałem Jowisza z kolegami. Nie, właśnie koledzy nie. Wyszła sąsiadka na balkon i mówi, panie domku, co pan robi? Ja mówię, obserwuję Jowisza. Tomek! Ja nie wiem, czy powinniśmy. Nie, ale ona tak mi chyba nie uwierzyła. Aha, dobrze. Panią Jolę. Dobrze, pozdrawiam. Nie, idźmy tą drogą. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamik, sponsor programu. Pytania z kosmosu. Nie uwierzy pan, panie doktorze, doktor Tomasz Rożek, przedstawię pana. Nie idźmy tą drogą, bo jest pytanie od pani Joli właśnie. Nie wiem, czy od co. Aha, no. ale to od niej myśli pan? No nie wiem. Ja nie wiem, nie znam się, nie orientuję. Okay. Zadam pytanie numer 808. Dobrze? Dobrze. Kiedyś mówiło się, że ładując telefon trzeba go odłączyć od ładowarki, kiedy jest naładowany. Tak się kiedyś mawiało, prawda? No i teraz i też rozładować baterię do zera. Też tak się mówiło. Tak, to pamiętam. Tak, takie nawet były takie programy, takie tryby, że jak trzeba było naładować telefon, a on jeszcze całkiem nie był rozładowany, to się włączało, ja miałem taki w moim telefonie, żeby się rozładował tak po prostu sam z siebie. Tak, do węża można było grać na przykład do skutku, aż się rozładuje telefon. Pytanie jest takie, czy to ciągle tak działa i czy rzeczywiście jest lepiej, żeby naładować telefon do samego końca, potem go rozładować, wtedy bateria będzie dłużej żyła? Ściślej rzecz biorąc, my nie podłączamy telefonu do ładowarki, bo ta ładowarka jest wewnątrz telefonu. To, co podłączamy, to tylko zasilanie. To tak ściślej rzecz biorąc. A widzi pan? Słucham? Nic. Mówię, okay. A widzi pan. A widzi pan. Jak bateria jest naładowana, to w dzisiejszych telefonach po prostu akumulator przestaje, jak gdyby się sam odłącza, czy ta ładowarka wewnątrz telefonu po prostu odłącza zasilanie. To nie jest tak, że on tam dobija. W rzeczywistości te baterie takie litowo-jonowe, które mamy w dzisiejszych telefonach, one trzymają się dłużej rzeczywiście, kiedy pilnujemy, żeby rozładowanie telefonu nie było mniejsze niż 50%, ani nie było większe to naładowanie niż 90%. Ale te różnice w trwałości są tak niewielkie, że w zasadzie nie mają znaczenia. Wcześniej wyrzucimy telefon z innych powodów niż z powodu baterii. Ja nie chcę powiedzieć przez to, że z czasem akumulatory nie słabną, bo słabną. Ta różnica, czy ładujemy do 100%, czy do 90%, a później wyłączamy, ona jest tak niewielka, że naprawdę bardzo, bardzo trudno jest to zauważyć. Są aplikacje, podobno, ja o takiej nie słyszałem, ale czytałem wczoraj, są aplikacje, na których można ustawić, w jakich zakresach ma być ładowany akumulator. Ale wtedy rozpoczynając dzień nie będziemy mieli pełnego naładowania i może nam zabraknąć prądu, a to jest realne niebezpieczeństwo, bo w czasach, o których pisze pani Ola, które ja też doskonale pamiętam, ładowało się telefon i on działał tydzień albo i dłużej. Jeżeli nie był naładowany do 100%, tylko do 90%, to nie działał tydzień, tylko działał, nie wiem, 6 dni, więc nie było absolutnie żadnego dramatu. Dzisiaj kupując telefon taki prosto ze sklepu, człowiek ma już odruch Pawłowa, jak gdzieś wchodzi, nie mówię, że przy każdym modelu, ale przy niektórych, jak gdzieś wchodzi, to poszukuje od razu gniazdka, bo dobrze by było w ciągu dnia podładować, jak się dużo korzysta. Więc nienaładowanie baterii czy akumulatora do 100% jest realnym zagrożeniem. Oczywiście wiemy, państwo wiecie, pan wie, że jak ma zabraknąć prądu, to zawsze zabraknie akurat wtedy, kiedy go najbardziej trzeba. To jest pewnie też na to klasyka. Prawo fizyczne. Więc tak, jeżeli ktoś nie złamał kodu, jeżeli ktoś nie zhakował swojego telefonu, a są tacy ludzie, może być pewnym, że ładowarka wie, co robi i odłączy zasilanie, gdy bateria jest naładowana. Jeżeli chcemy, żeby... No, to możemy wyłączyć oczywiście wtedy zasilanie telefonu, bo generalnie powinniśmy wyłączać zasilania wszystkich urządzeń, które nie są nam w danym momencie potrzebne. Z tym ładowaniem to też jest troszkę tak, że rzeczywiście ktoś mi mówił, że współczesne baterie są nastawione i przygotowane na to częste podładowywanie. Bo, tak. Bo taki mamy ostatnio zwyczaj. No rzeczywiście mocno korzystamy ze smartfonów, one się szybko rozładowują. Jak pewnie pan też ma takie doświadczenie, że studenci, jeśli wchodzą na salę, to pierwszą rzeczą, jaką robią, to rozglądają się, gdzie jest gniazdko, żeby usiąść obok. No albo w zasadzie ładować. Dzisiaj bardzo często ma się w torebce, w plecaku smartfon i powerbank. Tak. Po to, żeby jakby co, to sobie podładuje. No z tym ładowaniem, z tym wyłączaniem, no to jest tak, zwykle podłączamy telefon wieczorem i trudno, żebyśmy wstawali o drugiej, o trzeciej nad ranem i go wyłączali. On w czasie nocy też korzysta, no nie wiem, działa budzik, tam wyświetla się zegarek, więc straci zwykle te 4-5%. Jak traci 4-5%, to ta ładowarka w telefonie znowu się włącza, także rano po prostu mamy zawsze 100% naładowane. I tej wersji się trzymajmy. No to mamy jasność. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Bardzo dziękuję. Polecam Jowisza Saturna. Czy pan w nocy dzisiaj będzie też oglądał? Tak, będę. Rozłożę teleskop sobie. Nie z kolegami. Czyli dobrze. Z żoną. Bardzo dobrze. O, doskonale. O. Kłaniam się. Życzę udanego zatem. Obserwowania. Mhm. Na kosmiczną podróż zaprosił Lotos, producent paliw Dynamik, sponsor programu. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna 22 minuty po 7 się zrobiło. Powiedz mi, czy czujesz to, co jak ty, dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć. Sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż to wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Choć noc się jeszcze dnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy. Mamy czas, chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Męskie granie orkiestra 2020, świt, 25 minut po 7. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Grzegorz Skawiński ma dziś urodziny. Twój normalny dzień, zawsze black and white. Żyjesz jak rakieta, wręcz uwielbiasz start. Mówią, no stóp nie pal, śmiechem gasisz strach. Ziemia twa ma inny kształt, kostki wzięte z gry. Stoisz u fortuny bram, butem kopiąc w drzwi. Na urodziny pani Magdalena napisała, że rozumie doktora. Mieszkam pod lasem, więc świateł mniej, zapachy piękne i widok był jak na załączonym obrazku. Gapiłam się do drugiej w nocy, a budzik dzwonił o 7. Dziś tryb zombie. To obserwacje nieba. A pan w sprawie baterii. Chciałbym powiedzieć wszystkim użytkownikom baterii litowo-jonowych, czyli wszystkim użytkownikom telefonów, że telefon można podładowywać ile razy się chce. Telefon nie lubi jednej rzeczy. Nie lubi, jak bateria jest rozładowana. To go niszczy. Bateria rozładowana powoduje, że tworzą się tak zwane dendryty, które niszczą baterię. Więc wszystko można robić, byle bateria nie była rozładowana. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Anna Kowalik-Brankati. Nie będzie jednej debaty prezydenckiej z udziałem obu kandydatów. Będą dwie osobne. Sztabowcy prezydenta Andrzeja Dudy zapowiadają jego udział w debacie organizowanej przez TVP w Końskich, w której nie chce wziąć udziału Rafał Trzaskowski. Z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej zaprosił prezydenta na debatę organizowaną dziś w Lesznie. Sztab PiS ocenił tę propozycję jako niepoważną. Wybory w niedzielę, tylko do jutra jest czas na składanie wniosków o dopisanie się do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Z kolei do piątku można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborca figuruje w spisie, mówi Grzegorz Gąsior z Krajowego Biura Wyborczego. Dopisanie do spisu wyborców co do zasady dotyczy wyborców, którzy w danym miejscu przebywają czasowo, czyli dłużej pracują, przykładowo w Warszawie i przebywają w tej Warszawie długookresowo, więc wygodniej jest im się dopisać do spisu wyborców. Natomiast osoby, które zmieniają miejsce pobytu przed wyborami, powinny pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Do piątku osoby, które zgłosiły chęć głosowania korespondencyjnego, powinny odesłać swoje pakiety wyborcze. W Stanach Zjednoczonych rośnie przewaga Joe Bidena nad Donaldem Trumpem. Najnowszy sondaż, który publikuje CNN, wskazuje, że kandydat demokratów wygrywa z urzędującym prezydentem 53-41%. Przewaga demokraty wzrastała od marca w każdym kolejnym badaniu z 3 punktów procentowych odnotowanych 4 miesiące temu do 12 w tym tygodniu. Amerykanie będą wybierać prezydenta 3 listopada. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Akiert. Zatrudnienie spadnie o ponad 190 tysięcy etatów, zaś bezrobocie wzrośnie o 415 tysięcy osób, do poziomu ponad 1 300 000 osób. Tak wynika z prognoz resortu finansów zawartych w dokumencie NFZ. Chodzi o najnowszą prognozę przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia, którą opublikował think tank publicpolicy.pl. Z prognoz wynika również, że w 2020 roku płaca realna prawie się nie zmieni, wzrost o 0,17% licząc rok do roku, a płaca minimalna przekroczy 50% średniej płacy, czyli będzie na poziomie 51,3%. Mniej niż 1/3 zobowiązanych do tego przedsiębiorców zgłosiła dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Chodzi o rejestr, który ma m.in. pomagać w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Termin na zgłoszenie minie 13 lipca. Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska wyjaśnia, że obowiązek dotyczy spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 roku. Jest to system, w którym są gromadzone przetwarzane informacje dotyczące beneficjentów rzeczywistych, czyli osobach fizycznych, które mają bezpośredni czy też pośredni wpływ, kontrolę nad działalnością spółki. Główny cel to przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Magdalena Rzeczkowska podkreśla, że wypełnienie obowiązku jest możliwe bez osobistej wizyty w urzędzie. Zgłoszenie danych do rejestru jest bezpłatne, wyłącznie w formie elektronicznej się odbywa. Oczywiście tutaj jest wymagany do tego podpis kwalifikowany bądź profil zaufany do podpisania takiego wniosku przez osoby reprezentujące spółkę. Zgłoszenie do rejestru jest możliwe na portalu podatkowym pod adresem crbr.podatki.gov.pl. Krajowa Administracja Skarbowa szacuje, że do rejestru powinno się zgłosić około 450 tysięcy spółek. Dotąd zrobiło to około 130 tysięcy firm. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4 zł i 20 groszy. Za euro 4 zł i 46 groszy. Dolar amerykański kosztuje 3 zł i 97 groszy, a funt brytyjski 4 zł i 95 groszy. W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami głównie na Pomorzu Wschodzie, także na południu przelotne opady deszczu. Mogą wystąpić także burze w czasie burz. Może spaść od 10 do 15 mm deszczu, tyle na Podkarpaciu z kolei około 20. Temperatura maksymalna od 20-22 stopni na północy do 27, może nawet 8 na południowym wschodzie, a nad morzem chłodniej od 18 do 20. Niektórzy obserwują nocne niebo, niektórzy chmury. Wczoraj było coś niesamowitego na niebie, coś, co się zdarza raz na kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt lat. Przecudnej urody obłoki srebrzyste, obłoki, które widziałem prawie w zenicie nad swoją głową i były widoczne w całej Polsce. Kto kumaty, ten wie. Naprawdę rewelacja. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W

this reminds me of when we were young. Like a movie, it was just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said. Just like a song. When we were young, when we were young, when we were young, when we were young. It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there, to when you were there. Like a movie, it was just like a song. My God, this reminds me of when we were young. Adele. O poranku oczywiście spotkamy się jutro także z naszą bohaterką. W tej chwili za 16 minut 8. Zapraszamy do Trójki. A gdzie się urodziła pani Adele, drogi panie redaktorze? W Londynie. Bardzo dobrze. Bardzo dobra odpowiedź. Wstawiam panu plusa. Ale nie o tym będziemy rozmawiali, bo po ponad 3 miesiącach przerwy w Anglii znów rozległ się brzęk szklanek. W ten weekend można było wybrać się do pubów i restauracji. Lokale zapełniły się spragnionymi towarzystwa obywatelami. No i właśnie w Londynie jesteśmy. Tam Adam Dąbrowski, który już na antenie. Adamie, jak to jest z tymi pubami? To Brytyjczycy chyba szczególnie stęsknili się, bo oni pragną takiego towarzystwa, takiego siedzenia w pubie. No to bardzo brytyjskie. No stęsknili się, no trudno sobie wyobrazić coś bardziej angielskiego niż pub, tak? Piętrowy autobus, budka telefoniczna, czarna taksówka i te wszechobecne puby, zwykle dosyć zakurzone. No to jest taki angielski, czy szerzej brytyjski zestaw obowiązkowy. Te puby, kawiarnie, restauracje się otworzyły, ale otworzyły w specjalnych covidowych warunkach. W ten weekend widać było nieco niepokoju po obu stronach i klientów, i właścicieli lokali. Pani Dorota ma kawiarnię w Willesden na wschodzie Londynu, to kawiarnia nazywa się The Witch. No, otworzyła ją, postanowiła zaryzykować, nie wszyscy zaryzykowali, chociaż jej przykład doskonale pokazuje, z jakimi problemami zmaga się teraz w tych wyjątkowych warunkach wielu właścicieli. Tak naprawdę mamy 5 stolików plus kilka siedzeń przy oknie. Siedzenia przy oknie wypadły, jeden stolik środkowy wypadł, więc no, zostaje mi połowa tego, co była. No i pytanie, jak tu wyjść na swoje, tak? Jak zdecydowanie mniej klientów można wpuścić się do środka. W centralnym Londynie z kolei nieco więcej entuzjazmu. Spotkałem tam pana Husajna, który prowadzi restaurację turecką nieopodal Oxford Street. No to pytamy, nie wszyscy w ten weekend otworzyli swój lokal. Dlaczego pan otworzył? Bo jestem odważny. Dlaczego czekać? Rząd mówi, możecie otworzyć 4 lipca. No to tak robię, idealnie. Then I open the 4th of July. Perfect. Everything is under control. Wszystko jest pod kontrolą. Wystawiamy więcej stolików na dwór. Jest dużo miejsca pomiędzy nimi. Otwieramy też okna. Synu, otwórz okno. Pokaż panu z Polskiego Radia, jak to będzie wyglądać. National Radio of the Poland. No i syn otworzył, rzeczywiście okno się otwiera, zaświadczam. Teraz wypada sprawdzić, co na to wszystko potencjalni klienci. Zaczniemy od Jazz, która pubom, barom i wszelkim bytom pokrewnym mówi głośne yes. Z pewnością chcę wrócić do pubów i do barów na dachu. Nie jestem przestraszona, chciałabym się cieszyć pogodą. Będzie miło spotkać się w końcu z przyjaciółmi. A gdzie chciałabyś wrócić przede wszystkim? To bar na dachu Hackney, niedaleko parku London Fields. Świetna atmosfera. Wiem, że teraz sprzedają bilety, ale już się o to zatroszczyłam. Powrót tam będzie naprawdę ekscytujący. Ale badania społeczne pokazują, że wielu mieszkańców Anglii jest ostrożnych, mniej jest entuzjazmu, czasem ciężko Smitha nakłonić, by po tych 3 miesiącach wyściubił nos na zewnątrz. Nos Catherine i zresztą wszystkie inne części Catherine nie trafiły w ten weekend czy do pubu, czy do baru. To trudny problem. Właściciele kawiarni i pubów się ucieszą, ale czy klienci powinni być teraz na zewnątrz? Nie jestem pewna. My wciąż nie wiemy dokładnie, dokąd zmierzamy. Być może Catherine obawiała się scen, jakie widzieliśmy w nocy z piątku na sobotę na Soho. Niby na zewnątrz, ale ulice kompletnie zapchane ludźmi. Nie przypominam sobie takich scen. To wynika głównie z tego, że uliczki Soho są po prostu bardzo wąskie. Niekoniecznie z tego, że tam pojawiła się jakaś ogromna liczba ludzi. No ale jednak tego społecznego dystansu było brak. Nie tak to miało wyglądać. Chociaż podkreślmy, że władze mówią, że w większości Anglicy zachowywali się rozsądnie, ten dystans trzymali. Trudno się dziwić temu angielskiemu pubowemu wzruszeniu, bo tak naprawdę pub to jest część angielskiej duszy. Jak już jesteśmy na tym Soho, to się króciutko rozejrzyjmy. Na Argyle Street jest pub, który pamięta czasy wiktoriańskie. Książki swoje obmyślał tam George Orwell. Zresztą napisał esej o pubie idealnym. Nazywał się Moon Under the Water i esej i pub. Nieopodal kolejna przecznica Czerwony Lew. Chodził tam Karol Marx, który mieszkał na Soho. Zresztą wtedy, kiedy pieniądze mu na to pozwalały, to prowadził dosyć taką burżuazyjną, średnioklasową egzystencję. Na Dean Street do dzisiaj stoi French House, gdzie spotykali się francuscy imigranci i to było centrum francuskiego ruchu oporu. Wpadał tam Charles de Gaulle. Holendrzy też mieli swoje centrum oporu w pubie na Macclesfield. Tam do dzisiaj jest niderlandzki pub The Hems. No i bardzo na czasie jest, na przykład już kończąc, The John Snow Pub. Pub nazwany na cześć Johna Snowa, który był lekarzem i na Soho odkrył prawdziwą przyczynę epidemii cholery. Okazało się, że to nie miazma, nie trujące powietrze, ale miejscowa pompa. Nałożył sobie na mapę Soho i pokazującą ludzi, którzy korzystali z tej pompy, przypadki cholery. Wyszła mu korelacja i w ten sposób odkrył przyczynę tej choroby. Sporo jest tego. Nie wyszliśmy nawet poza ten nasączony historią kwadracik o nazwie Soho. Nie da się ukryć. Serce Anglików bije w pubach. Po tym weekendzie bije trochę mocniej. Ważne miejsce dla Anglików. Dodajmy tylko, że te poluzowania, obostrzenia odnoszą się no właśnie tylko do Anglii, bo Szkocja, Walia, Irlandia Północna same określą tempo znoszenia restrykcji. Londyn, Adam Dąbrowski. Dziękuję, Adamie. Dziękuję. Do usłyszenia. Za 10 minut 8 posłuchamy Queen, a za chwilę powiem dlaczego. goes in my way. Mind you grow a little wiser, a little better every day. But if I cross a million rivers and I roll a million miles, then I should be where I started, bread and butter for a smile. I sold a million mirrors in a shopping alleyway, but I never saw my face in any window any day. Now they say your folks are telling you be a superstar, but I tell you just be satisfied and stay right where you are. Lipca 1973 roku ukazał się debiutancki singiel grupy Queen. No właśnie ten, którego słuchaliśmy przed chwilą. Teraz prasa. Marcin Pośpiech. Ja chciałem bardzo podziękować za tę piosenkę, bo ona jest bardzo rzadko puszczana w radiu, a fantastyczna. I ten debiut jest fantastyczny. Polecam. No dobrze, ale przejdźmy do prasy. W poprzednim przeglądzie przytaczaliśmy rozmowę z profesorem Andrzejem Horbanem, konsultantem krajowym chorób zakaźnych, który zwraca uwagę na fakt, że kraje naszego regionu wyraźnie lepiej radzą sobie z epidemią, a to widać także po danych płynących z gospodarki. Jak czytamy w Rzeczpospolitej, pandemia sprawiła, że Europa Środkowa staje się bogatsza od Włoch czy Hiszpanii. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego hiszpańska gospodarka w tym roku załamie się o ponad 12%. Takiej zapaści królestwo nie przeżyło od zakończenia wojny domowej w 1939 roku. Bez pracy jest prawie 4 miliony osób. Kolejne 3 miliony przebywa na przymusowych urlopach. Równie źle, zdaniem ekonomistów, jest we Włoszech. Dla porównania, w Polsce gospodarka skurczy się o 4,6%, na Węgrzech o 3%, w Czechach o 6,5%. Jak to oceniają eksperci, na południu kontynentu skumulowały się problemy strukturalne. Wysokie bezrobocie, ogromny dług, zapaść demograficzna, niewydolność administracji, a teraz jeszcze pandemia bije w turystykę. Unijny biegun biedy już na południu. Taki tytuł i tekst w Rzeczpospolitej. Polska gospodarka, jak słyszymy, przynajmniej w statystykach, ma się lepiej niż w wielu miejscach Europy. Sęk w tym, że i Europa staje się dla wielu naszych firm coraz mniej przyjaznym miejscem. Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, kryzys spowodowany koronawirusem nasilił działania protekcjonistyczne krajów starej Unii wymierzone w polskie firmy. Po branży spożywczej teraz przyszła kolej na firmy transportowe. Jak mówią przedstawiciele właśnie firm transportowych, nierówności w traktowaniu były zawsze, ale teraz to jednak jawna dyskryminacja, zwłaszcza we Francji i w Niemczech. Jeden z przewoźników, który, jak mówi, doskonale zna niemiecki, kiedy dzwoni w sprawie zlecenia, na dzień dobry słyszy pytanie, czy jest Niemcem. Kiedy mówi, że Polakiem, odpowiedź może być już tylko jedna. Zlecenia są tylko dla Niemców. Pojawiły się też ogłoszenia, w których z nazw wymieniane są polskie firmy, z którymi te zachodnie po prostu nie chcą współpracować. Do tego dochodzą drobiazgowe, momentami absurdalne kontrole. Biznes tak, ale bez Polaków, pisze Dziennik Gazeta Prawna. Z kolei w Gazecie Wyborczej o biznesie i pracy, która przynosi się do domu. Jak czytamy, firmy powoli wracają do biur, ale jednocześnie szukają nowych ludzi, ale już do pracy zdalnej. Liczba takich ofert dynamicznie rośnie. Według niektórych analiz od początku epidemii jest ich więcej nawet o 30%. Badania pokazują też, że 7 na 10 firm ocenia, że praca zdalna podniosła produktywność ich pracowników, a